राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा तनुसार 3 मार्च 1996 तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद राम धाम खेड़ापा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सत्संग साधन करने वाले भाई बहनों के लिए परमात्मा है ये एक दृढ़ विश्वास चाहिए। एक विश्वास परमात्मा है इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। अगर शंका हो तो पूछ करके समाधान कर लेना चाहिए। परमात्मा है यथा द्वापर और कली में भी परमात्मा मिले हैं, सच्ची बात है, इसमें विश्वास होगा। तीसरी बात, मेरे को भी मिल सकते हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए तो उनकी सत्संग तेज होगी। नहीं तो मूला भाव कुदर शाखा, परमात्मा तो मूल है खास, तो परमात्मा है इसमें किंचित बात विकल्प न हो। परमात्मा है, परमात्मा के लिए विश्वास ही खास है। तो परमात्मा का विश्वास कौन ही होता है कि हम जानते हैं संसार को नाशवान, फिर भी संसार पर विश्वास करते हैं, व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास इधर खर्च हो गया। कोई विश्वास होना चाहिए कौन परमात्मा में, तो विश्वास व्यक्तियों में वस्तुओं में विश्वास कर लिया। हमारे पास धन है विश्वास है, हमारे पास पूंजी है, अरे उसको कोई भरोसा नहीं है, कब हाथ से निकल जाए कुछ पता नहीं है। व्यक्तियों पर विश्वास हो, कभी वो विरुद्ध हो जाए, कब वो मर जाए, कब बीमार हो जाए, कब चला जाए, कब पता नहीं है। तो संसार का विश्वास छोड़ने से भगवान का विश्वास दृढ़ होता है। ऐसे विश्वास है ही, जितने सत्संग करते हैं उन सबको विश्वास है। विश्वास की मात्रा अलग अलग है, किसी में ज्यादा है, किसी कम है, किसी और कम है, किसी और कम है, परंतु विश्वास नहीं है ये बात नहीं। विश्वास नहीं तो इतना जल्दी उठ कौन आवेगा, यहाँ क्या मिलता है, यहाँ कोई और चीज मिलती है, वो बात तो है नहीं, परमात्मा की बात है। तो विश्वास ही आएंगे, विश्वास नहीं आ नहीं सकता। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबंधन्ति, दुष्कृति खराब कृति जनों की है, आचरण खराब है, मेरे शरण नहीं हो सकते। माया पर गया है, माया से मेरा ज्ञान अपर हो गया, मेरे तो आ नहीं सकते। तो मेरे जो बातें हैं वो जिनके विश्वास है, परंतु विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास दृढ़ होने से भगवान प्रकट हो जाए, जैसे प्रहलाद जी के खम्भे प्रकट हो गए, खम्भा भी आज है प्रहलाद नहीं है, भगवान को तो विश्वास भगवान है और मिलते हैं और मेरे को मिल सकते हैं, ऐसा अपना दृढ़ विश्वास हो तो उसका साधन बड़ा तेजी से चलेगा। और वो विश्वास है परमात्मा है, विश्वास वो सब जगह है। तो मैंने बात बारीक बात सुनी थी, मेरा कोई दृढ़ विश्वास नहीं हो गया था, पर बचपन में मैं बात इतनी सुनी थी याद है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। मैंने बताया कि सुई की नोक तक इतनी जगह भी परमात्मा से रहित नहीं है। तो परमात्मा सब जगह है, सब में है, और अब भी है, अभी अभी भी है, और सब में है तो मेरे में है, वे सबके हैं तो मेरे भी है। जो सबके हैं वो ही मेरे हो सकते हैं, क्यों मेरा होता वो मेरा ठहरेगा नहीं। जैसे अपना माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भलाई अपने में है, मैंने ये सदा टिक नहीं सकते। सबका होता है वही हमारा होता है, जो हमारा होता है वो सबका होता है, जो सबका होता है वही सदा रहता है, उसे वो परमात्मा कहते हैं। वो सबके हैं, पापी है, पुण्यात्मा है, अच्छा है, मंदा है, कैसा ही दुष्ट है, सज्जन है, कैसा ही है, परमात्मा सबके। जैसे एक माँ के कई बालक होते हैं तो माँ तो सबकी है ही, बालकों का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई माँ बाप का भक्त होता है, कोई माँ बाप से भक्ति नहीं करता, कोई लड़ाई करता है माँ से, कोई उल्टा ही चलता है, पर उत्तर चौदह पर माँ का बेटा तो है ही, ऐसे पापी से पापी भी भगवान के तो हैं, और भगवान उनके भी हैं। पापी से पापी का भी भगवान ने त्याग कर दिया ऐसा नहीं है, जब वो चाहे तभी वो प्रवान हो जाए। अभिचेदी पापी सर्वे भे पाप कृतमा अभिचेद शुद्राचारो भक्ति मामन निवास दुराचारी से दुराचारी भगवान भगवान के रूप मिलने को तैयार। तो भगवान सबके हैं तो मेरे भी है, और सब में है तो मेरे भी है, मेरे में भी है, और सब समय है तो अभी भी है, और सब जगह है तो यहाँ भी है। परमेश्वर से खाली कोई जगह रह सकते नहीं, भगवान में सब जगह संसार नहीं है, परंतु संसार में सब जगह भगवान है। संसार कितना ही अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में वो संसार है, तो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में भी है और ब्रह्मांड से अलग भी है, जहाँ कोई संसार नहीं है, ऐसी बात भी है। और वो सबके हैं, सबके भी अपने खास निजी है, एक जैसे पीढ़ी पड़े तो अलग हो जाए ऐसे नहीं है। भगवान के साथ हमारी पीढ़ी करती, कोई खास हमारे हैं खास। तो ये विचार अपना विश्वास चाहिए, सत्संगों के लिए बहुत आवश्यक है कि परमात्मा हमारे हैं, सबके है तो मेरे क्यों नहीं है, माँ मेरी है तो मैं सब भाइयों की माँ है, माँ पांती आई थोड़ी है कि दस बालक है तो दसों हिस्सा माँ का, ऐसा नहीं, माँ पूरी पूरी की पूरी माँ, दसों की पूरी माँ, ऐसे परमात्मा हजारों लाखों करोड़ों आत्मा के पूरे सब गए हैं, अधूरे नहीं, पांतिया नहीं है, तो भगवान इतना पांती आएगी तुम्हारे भाई, इतना पांती आएगा ऐसा नहीं। ऐसे देश में सब देश में तो कुछ देश में ज्यादा कुछ देश में ऐसा नहीं, सब समय में किस समय में किस समय नहीं, ये नहीं है, सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, सब क्रियाओं में है, भगवान परिपूर्ण है। भगवान के जितना नजीक कोई है ही नहीं, इतना भगवान नजीक है अपने जितना नजीक मैंपन नहीं है, मैंपन मैं हूँ जो कह रहे मैं हूँ, अपने को जो है वो पर मानते हैं, वो मैंपन से नजीक भगवान है। मैंपन में तो नींद आ जाती है, मैंपन बेहोश हो जाता है, भगवान बेहोश नहीं होते हैं, मैंपन को देखने वाले भगवान भीतर से हैं हमारे, तो हमारे में और हमारे हैं। ये अगर बात आप मान लें तो बड़ा लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। एक कथा सुनी है पूरी, तो मैंने याद ही नहीं कहनी नहीं है, एक सज्जन ने कह दिया कि तारे हमारे भगवान है बीच में, तो विश्वास में आ गए, वो अगर जगह उसको घूटने लगा तो वो देखता ही इधर उधर, क्या देखते हो, तब तो सब धरना पड़ेगा, मैं तो सब मारपीट करूंगा, कर देखता हूँ उसे, तो तेने कहा था कि तारे हमारे बीच भगवान, भगवान कहाँ गए, दिखते नहीं है तुम्हारे मेरे बीच भगवान थे, तो भगवान प्रकट हो गए, विश्वास से भगवान प्रकट हो जाते, ये बात सदगुण से सदाचार से भजन से हो गए, ये बात भी ठीक है, परंतु विश्वास हो जाए तो आप कैसे ही हो, विश्वास भगवान पर हो जाएंगे एकदम। तो भगवान है मौजूद सब जगह, हर जगह मौजूद है, हमारे मानने में कमी है, भगवान की कमी नहीं होती, भगवान की कभी कमी आती नहीं, कभी किसी तरह से, रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रूम रूम में है, तो रूम रूम भगवान है, भगवान ने एक दिन एक स्तंभ जगत कृष्ण पश्चिद्य सतराचरम अतर सहित संपूर्ण जगत, ये एक स्तंभ शरीर में तो एक जगह और चर अतर संपूर्ण जगत तो अनंत ब्रह्मांड है, वो मेरी एक जगह है। यशोदा मैया की गोदी में मुख देखा, मुख में अनंत सृष्टि, छोटा सा मुख बच्चा, तो भगवान सर्व व्यापक है, सर्व समर्थ है, और छोटे और बड़े उनको शक्ति की कमी नहीं है, पूरे के पूरे है। भक्तों के लिए भगवान बन जाते, छोटे बन जाते, दास बन जाते, नौकर बन जाते, रथ आकर जूठ उठा सब काम कर, जैसे माँ को अपने बालक के पालन करने में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ऐसे भक्तों का काम करने में भगवान को खुशी आती है, प्रसन्नता होती है। वे भगवान अपने हैं तो उनको अपना मान लो। आज ऐसी बात दृढ़ तरह से मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। एक एक व्यक्ति ऐसा मान सकते हैं कि मेरा लाड ज्यादा रखते हैं भगवान, मेरे पर ज्यादा कृपा रखते हैं, मेरा पक्षपात है भगवान के, मेरा लाड ज्यादा है। एक एक भाई, एक एक बहन ऐसा मान सकते हैं। सबसे वैसी बात है, भगवान ऐसी बात ही है। आप मान लो तो भगवान अपने ही है, इसमें संदेह नहीं है। हमारे हैं भगवान, अपने हैं भगवान, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो अपना मान भगवान है, भगवान अपना मानने पर आदमी निश्चिंत हो जाता है। एक अपना मानने पर कमी क्या रहती है, एक बात कमी रहती है, दूसरा कोई नहीं है ये बात नहीं होती। भगवान अपने है ये बात तो होती है सत्संग में, पर दूसरा कोई नहीं है ये मीरा बाई का आधा भाग है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और दूसरा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। उसमें दो भाग है, मेरा कोई नहीं है, इसमें दो भाग है। लेने के लिए मेरे को कुछ मिल जाएगा इसलिए मेरा कोई नहीं है, और सेवा करने के लिए सब मेरे हैं। याद रखना, मेरे हैं तो मेरे लिए नहीं भगवान, मैं भगवान के लिए हूँ, आधी बात। लेना किसी से किंचित मात्र कभी नहीं है, कोई आशा नहीं रखनी है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। केवल एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान की आशा, भगवान के विश्वास है, और किसी पर विश्वास नहीं, वो निहाल करेंगे, ये आशा नहीं रखनी। बड़े बड़े मित्र हैं, वो भगत पर नर जाते हैं। ये हमारी बीती हुई है, आप भी बीती हुई, आप निकाल करो तो बहुत विश्वास हुआ बोल निकाल दे। भगवान कभी विश्वासघात नहीं करते, मानता है थोड़े तो भी उसको जानते है, ज्यादा मानता है, सबको भगवान अपना मानते हैं। नवी वंश भगवान के हम अंश है, अपना अंश है, वो सबको प्यारा लगता है। इस वास्ते हम भगवान को प्यारे लगते हैं। अब बाकी क्या है कि हमारे को भगवान मीठे लगे, इस बात की जरूरत है। तो भगवान से मांगो कि महाराज ऐसी आप मेरे को प्यारे लगो, मीठे लगो, और मांगने की बात नहीं है। और प्यारे लगे इसका नाम ही भक्ति है। असली भक्ति क्या है, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। अस विचारी पुन पुन मुनि करत राम गुणगान। तो भगवान मेरे हैं, भगवान ये मांगो, धन संपत्ति वैभव निरोगता यश मान ये मांगने लायक नहीं है, ये नष्ट हो जाएंगे। मांगी जाए वो जो नित्य रहे। भगवान का प्रेम है वो तत्व ज्ञान से भी तेज है, और हम कह दें तो इस नहीं भगवान से भी तेज है। भगवान में जो अपनापन है, प्रेम है, वो भगवान से भी तेज है, भगवान से अधिक मूल्यवान है। वनवास में पधारे तो बहुतों को ज्ञान दर्शन हुआ, पर उसको सबको प्रेम हो गया, ये बात नहीं है। और प्रेम हुआ भगवान को आना ही पड़ेगा, नियम है। मानो भगवान दिखने पर भी भगवान प्रेम हो जाए हाथ की बात नहीं है, और प्रेम हो जाए तो भगवान को आना पड़े, नौकरी करना पड़े, काम करना पड़े सभी। तो प्रेम बड़ी मूल्यवान चीज है। भगवान को कोई खरीदना चाहे तो प्रेम से खरीद सकता है, और किसी मूल्य से खरीदे नहीं जा सकते भगवान। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करो, मांगो तो एक ही बात मांगो, महाराज आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपके चरणों को कभी छोड़ू नहीं, आपके चरणों में चित बंध जाए मेरा, ऐसे मांगो भगवान से। तो ये बात मांगने की है। कागभूषण से अपर सिद्धि निधि तुम मांग रहे हो, ये मान लो मुक्ति मांग लो, सब कुछ कहा। पर कागभूषण से विचार करते हैं, भक्ति अपनी देन कही, अपनी भक्ति देने को तो नहीं कहा, कहो तो सब दे दे तू, तो महाराज मेरे को सब नहीं, मेरे को भक्ति चाहिए, ये खास बात है। तो भगवान से प्रार्थना करनी थी एक ही के मेरे प्रेम आपके चरण मेरे को अच्छे लगे, आप उस समय मन लग जाए मेरा, आप अच्छे लगे, अब आप आओ मत आओ, दर्शन दो मत दो, बल ये कृपा दे दो, कृपा करके मेरे हृदय आप उछावे, आप मीठे लगो, अच्छे लगो, प्यारे लगो, जैसे बालक को माँ लगती है अच्छी, ऐसे मेरे को आप अच्छे लगो, मीठे लगो, आपका चिंतन रहे तो मीठे लगे, फिर चिंतन सुते होगा। हम एक तो चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है, करते हैं वो होता है नकली और होता है वो असली, प्रेम जहाँ होगा असली होगा। जैसे दो भी आदमी है और कहीं 10,000 के दोस्त मिल गए, वो आज सत्संग बैठ गया तो सत्संग सुनता है, बार बार उन्हें याद आ रहा है, 10,000 मिल गया, रुपया मिल गया, रुपया मिल गया, और उसकी याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने से कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होती है, मन याद आती है, मन छाप छाप, ऐसे भगवान की याद आ, भगवान मेरे है, मेरे है, माँ बच्चे को याद आ, जैसे अजात पक्ष आयो माता का बर्तना सुनने का है, जैसे छोटे बच्चे पक्षी के बहुत छोटे पंख नहीं आई अभी, ऐसे छोटे बच्चे माँ के लोदे की तरह बैठे हो, माँ को याद करते, वो दे चूड़ आती चू चू चू चू करके वो देती है, वो दे देते, जैसे छोटा बचड़ा अभी पानी भी नहीं पीता, घास भी नहीं खाता, सुबह माँ आई, अब शाम हो गई, भूख लगी, वो जैसे माँ को याद करता है, जो उसे बोलता है माँ ओंकार करती आती है, माँ सब गायों से आगे दौड़ेगी, जो नई जाई हुई गाय होती है सब गायों से आगे दौड़ेगी, आगे दौड़ता है। तो जैसे अजात पक्षायो मातरंग गास्तन्यंगता वस्तुतराक्षदाता, जैसे छोटे बच्चे भूख हुए माँ को याद करते हैं, तो ये वह विषता विषद, जैसे पति प्रताप पति को याद कर दिए, मनोर बिंद्राक्ष दीक्षित काम, हे नाथ आपका मेरा मन आपको चाहता है, देखना चाहता है, आप दिख जाओ भगवान, दही दृश्यता गोपियां कहती भगवान प्रकट हो जाओ महाराज, दिख जाओ, दिख जाओ कहने का तो हो तो सही है, दिख नहीं हो अब आप कृपा कर दिख जाओ, दैत दृश्यता दीक्षुता अवकाश वही धृता सवास पांग चिन्ह, आप में जिनका मन लगा है हम आपको ढूंढ रहे हैं, गोपिका कहते यहाँ दिख जाओ, तो दिख जाओ कैसे प्रेम से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना, सब जगह समान रीति से शंकर कहते हैं मैं जानता हूँ इस बात को, प्रेम भगत जानते हैं, प्रेम से प्रकट हो जाए भगवान, तो प्रेम और भगवान मीठे लगे, प्रेम नाम किसका, एक भगवान की चाहना और नहीं, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाकर गति न आने की, वो भगवान को प्यारा लगता है, भगवान की से और कोई अपना है नहीं, ये हाथ वर्ष है ये सही भी छूट जाएगा भाई, लोग बाड़ेंगे, ये अपना नहीं है, मन बुद्धि अपनी नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, अपना नहीं है, तो जब शरीर भी अपना नहीं है तो कुटुंब भी अपने कैसे होंगे, धन और घर अपना कैसे होगा, अपने केवल परमात्मा है, ये सब छूटने वाले मिले हुए है, ये शरीर मिला है, मन बुद्धि मिले हुए, सब मिले हुए बिछड़ने वाले, ये साथ रहने वाले नहीं है, जैसे आप सत्संग के लिए इकट्ठे हो गए, सत्संग होने पर अलग अलग चले जाएंगे, तो बीच में मिले बीच में चले जाएंगे, भगवान मिले हुए नहीं हुए, मिले हुए है, पशु पीछे मिले हुए नहीं है, पहले से ही मिले हुए, सदा ही साथ में ही सबके साथ भगवान है, सर्वशिष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, सब प्राणियों के पापी प्रभाता, वो जो पशु है पक्षी है भूत है प्रेत है पिशाच है राक्षस है असुर है, उनमें भी भगवान है, संत में महात्मा में जीवन मुक्त में प्रेमियों में भक्तों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, भगवान सब है, समान रीति से है, कुछ ज्यादा कम नहीं, ज्ञानी में कुछ ज्यादा हो जाए घेर हो जाए भगवान इकट्ठा ज्यादा, सब में पूरे हुए है, जैसे पूरे को पूरे है, जैसे तैसे सब में विराजमान, तो भक्तों में हमारे में फर्क क्या है, हमारे में भगवान है तो सही पर मीठे नहीं लगते, प्रेमी भक्तों को मीठे लगते हैं, एक और विचित्र बात है, ऐसे भगवान रहते हुए हमारे काम नहीं आते, बिना प्रेम के काम नहीं आते भगवान, एक सदन की गाय बीमार हो गई, बहुत दूध देने वाली, उसे ना पाव किया था, ऐसी गाय हमारी वो बीमार हो गई। तो वैद्य जी ने कहा इसको पाव पर काली में से ले आओ, सतांग दो सतांग कोट करके वो दे दो, ऊपर पाव भर घी दे देना। वो दे दी, गाय बीमार ज्यादा हो गई, कभी गाय ज्यादा बीमार हो गई, तो गाय में दे दी, कहा दे दी, घी दे दिया, घी तो भीतर है ही माँ के गाय के, हम दुहेंगे नहीं, दूध में घी आ जाए पाव भर, दुहे नहीं, ऐसा गाय घी तो भीतर है ही, भीतर काम नहीं आएगा, गाय के भीतर काम गाय काम आता है क्या, वो अलग कर दिया जब काम आता है। इस तरह से भगवान सब रहते हुए भी काम नहीं आते हमारे, वो सत्संग के द्वारा प्रकट हो जाए दिया जाए वो भी काम आता है परमात्मा, वो घी वो कर भैया, घी दूसरा नहीं है, जो गाय के बदवना में निकले वही घी है, वही घी गाय में है, पर गाय का घी गाय के काम नहीं आता, वो दूध बढ़ गाय दिया जाए वो घर काम आता है। इस वास्ते सत्संग की जरूरत है, भगवान तो सब मौजूद है जैसे ही तैसे ही, वो कम नहीं है, सत्संग से कोई ज्यादा बढ़ जाए और सत्संग बिना कोई कमजोर हो जाए भगवान, ऐसी बात नहीं है, पर रहते हुए भी बिना प्रेम के काम नहीं आते। गाय में घी रोजाना पाव घी आता है हमारी गाय के, तो गाय में हैज नहीं आता है, नहीं तो कैसे आता है, पर वो काम नहीं आता, इस वजह से सत्संग के द्वारा वो प्रकट होता है तो काम आता है, तो अपना आनंद आता है, कीर्तन का प्रकट होता है, शांति से प्रकट होता है, सत्संग के द्वारा एक विशेष आनंद आता है। तो क्या है, ये प्रकट हो गया, भगवान प्रकट होता है, ऐसे कीर्तन करते करते जो अच्छा लगता है ना, वो अच्छा लग रहा वो भगवान का है, किसी मात्रा में हो, जैसे अरब रुपयों का एक पैसा भी आयुष है, एक पैसा अरब रुपयों का भी आयुष है, छोटे से छोटा हो, ऐसे भजन कीर्तन में जो सत्संग द्वारा जो रस मिलता है, एक प्यार मिलता है, एक स्नेह मिलता है, एक मस्ती आती है, एक आनंद आता है, एक खुराक रहती है, सत्संग से खुराक मिलती है, जैसे बालक भोजन कर रहा खेलता है खुराक मिलता है, माँ का दूध दे दे भोजन कर ले खुराक मिलती है, इस वजह से सत्संग मिलने से एक पुष्टि मिलती है, कुछ दिन सत्संग न मिले तो एकदम निर्मल हो जाता है, भजन पाठ जब वो ऐसा नहीं होता, और भजन पाठ सत्संग होता है उसके बाद नित्यकर्म बढ़िया होता है, नित्यकर्म भजन नहीं करते हम, पर सत्संग में रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, उसमें विशेषता से दर्शाएगा, जैसे खेती हुई होती है, वो हमें खेती में कुछ वर्षा कमी होगी, कुल लागे पत्ते, रात में वर्षा हो जाए तो सुबह देखो पत्ती और तरीके जाती है, हरी हरी हो जाता है, ऐसे सत्संग से सद्भाव भीतर के नित्य कर्म पठन व्यवहार उसमें हरी पत्ती हो जाती है, एकदम मजा बड़ा आ जाता है, ऐसे सत्संग मिलता रहे साधन करते रहे बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए परमात्मा की। तो सत्संग के द्वारा वो घी प्रकट होता है, वो भगवान का अपने में वही अपने में है, वो भगवान बाहर नहीं आते, कोई बाहर से आते हो भगवान ऐसी बात नहीं है, घी आता तो गाय से ही है और कोई बाहर से आता है, पर गाय का घी गाय का काम नहीं आता, वही गाय का अलग दिया जाए, ऐसे भगवत चर्चा की जाए, इसमें भगवान की चर्चा से फिर अपने देते हैं, तो वो सब जगह रहने वाला भगवान वही है, गाय का घी गाय के शरीर में रहने वाला वही है, वही घी उसको दे देता है, ऐसे सब जगह व्यापक होता है परमात्मा, सत्संग के द्वारा विशेषता से प्रकट होते है। इस वास्ते सत्संग करना चाहिए, महीने में डेढ़ महीने महीने में दो तीन दिन सत्संग हो जाए, फिर अपना काम धंधा करो, तो सत्संग रोजाना करने की जरूरत है, हर हमेशा आवश्यकता है, जैसे भोजन करने की हर समय जरूरत होती है, हर समय भोजन करते हैं, परंतु कभी कभी शीतकाल में लड्डू बनाते हैं, सतना परेशाना उसे जरूरत है, इसलिए सत्संग के द्वारा एक विशेष भोजन हो जाता है, विशेष खुराक मिलती है, माल मिलता है उसमें, रोजाना भोजन सत्संग करे भजन पाठ करे करे, जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे ऋषि गेट गए मैंने डेढ़ महीने मेरे सत्संग हो गया तो संदर्भ हो गया विशेषता से हो गया। इसलिए महीने में एक दो तीन दिन सत्संग कर दे तो फर्क पड़ता है। रोजाना पर्ण पाठ करना ये रोजाना का भोजन है और एक दिन पंद्रह बीस दिन हम एक दिन जैसे एकादशी आज मौन से आज भजन करेंगे आज एक केवल तुम रोज वो एक दिन विशेष खुराक है वो ऐसे दो तीन महीना चार छह महीना में बारह महीना में महीना भर फिर कर लेंगे खुराक। इसलिए सत्संग करते रहना है सत्संग नहीं मेरे तो आज तक आती नई बात हुई है कृष्ण से सुना को देती कर दी सुन लो ये पहली चीज नहीं थी इसे पता ही नहीं ये नया ही आविष्कार हुआ है तो ऐसी नई आविष्कार चीजों ने कहो काम में ले तो कितना बढ़िया बात है। सत्संग हरी हो गया एकदम मन लगाकर सुने तो लोग करते रहते काम धंधा करते रहते हैं वो अपनी बोलते रहती है नहीं उस सुनो आदर्श है ध्यान देकर सुनो मन लगाकर सुनो तो विशेषता आपको मालूम जाएगी उसके विशेष रस आएगा आनंद आएगा विशेषता दिखेगी। इसलिए रोज सत्संग करो और महीने दो महीने में एक बार दो बार इतिहास इतिहास कर दी अमास पूर्णम कर दी ऐसे भजन स्मरण करो दो तीन महीने और कहीं सत्संग कर दी आपस में चर्चा कर ली आपस में बहनों बहनों करे भाई भाई आपस में कर भगवान की चर्चा रोज ने गीता सुनावे सुनावे भक्तों के चरित्र सुने और बालकों से सुनो और बढ़िया छोरा छोरी जो पढ़ते है उनसे भक्तों का चरित्र सुनो तो उनके भी सत्संग हो जाए आपके भी सत्संग हो जाए और उनके बोध बढ़ेगा पढ़ाई में उनको लाभ होगा। ये तो खेलते रहते पढ़ाई करते नहीं आप सुनोगे बेटा सुना मैंने सुना ये कथा सुना ये पद्म पुराण सुना कल्याण के विशेषांग पद्म पुराण अंग है योग विशेषांग है कई ऐसा भागवत है गीता है रामायण है ये सब विशेषांग आए हुए है कल्याण के अंग पढ़े ही है उन्हें सुनाना शुरू कर दो रोज ही ना थोड़ा थोड़ा सुनाओ ना हमें थोड़ी चर्चा चलती रहे तो पूरा आवृत्ति हो जाए फिर उनका बड़ा संस्कार पड़ता है बढ़िया बढ़िया चीज है तो रोजाना एक खुराक मिलती है तो विशेष बल आएगा शक्ति आएगी। और सुस्थिति का तात्पर्य क्या कि काम क्रोध लोभ आदि है उतना आप पर सवार नहीं होंगे। प्रत्यक्ष बात देखी है सत्संग करते समय 100-200 रुपयों का घाटा हो जाए तो असर नहीं करता एक दुकान में हो 15-20 दिन से दुकान में गए महीने दो महीने लगे हो उसमें 10 रुपए खर्च भी चाहिए असर पड़ता है आप वही हो रुपये वही है पर रुपये में रचे पचे वो लो बढ़ा तो असर पड़ता है नहीं तो क्या खो गए खो गएगा कोई भगवान नहीं। तो सत्संग की एक खुराक है उसे एक बल आता है शक्ति आती है काम को लोग आदि जीतने में ताकत आती है इस वास्ते अभी दिन उसको जीत जाते हैं। तो सत्संग भोजन करने का है जैसे ये भोजन करना है इसलिए पिंड पानी देना भी रोजने का व्यवस्था था बार के तो आपको नहीं लगेगी रोजना पिंड देना तो या पानी देना पड़ेगा नहीं आप रोजाना ही बात है नहीं तो पूर्ण व्यायाम अवश्य उसे देना नहीं तो गंगा जी आदि जवाब नहीं कर बड़ा तीर्थ हो तो वहां श्राद्ध कर देना भले कोई दिन हो तिथि आ जाओ बहुत ही बढ़िया चीज दो तो करना ही है एक तो श्राद्ध करना सातवें दिन तिथि और एक उनका जिनका अंतर दिन दिन दो दिन तो जरूर करना हमें तो सदा करने का है। और ऐसी शास्त्र में बात आती है गंगा जी गए अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण मिल गए तो वह श्राद्ध कर देना कोई तिथि कोई बार हो ऐसा ब्राह्मण मिलता नहीं वेद पाठी हो ब्राह्मण हो शुद्ध आसन करना नित्य संध्या करने वाला ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो वो श्राद्ध कर देना पड़ना पिंड पानी कर देना एक ब्राह्मण भोजन करा दिया माइटों को मिलता है वो इसी कथाएं कई सुनी है मैंने तृप्ति होती है गया श्राद्ध करने से भी उनको मिलता है ऐसी कथाएं कई हुई है अपने कई सिद्धांत देखा है तो इस तरह से उन्होंने दे रहा है तो रोजाना सत्संग करो और महीना डेढ़ महीना अपने ऐसा कर दो ऋषिकेश्वर आश्रम सत्संग होता है ये हर जगह में हर समय में नहीं होता है कुछ वर्षों से है कुछ वर्षों में तो चलेगा अगर क्या पता है अगर चलने का भरोसा नहीं है निबंध कहा था, बढ़िया बातें हरदम नहीं मिलती है, इस वास्ते उनसे लाभ लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।